Ahoj, vítejte na CNews.cz u podcastu CNews FM. Dnešním dílem vás bude provázet Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A tím druhým člověkem do diskuze jsem já, Lukáš Václavík. A dneska asi nebudem tady ten úvod nějak napínat, protože máme hodně témat, nebo máme dvě témata, ale jsou asi velký, protože jak Google, tak Microsoft měli svý velký konference pro vývojáře, ale ty vývojářské konference vždycky přinesou nějaké novinky pro ty běžní spotřebitele, tedy nás. A tak dneska si o těch novinkách, které tam byly nebo nebyly, tak si asi popovídáme. Já myslím, že asi můžeme začít tím Microsoftem, který z toho, co jsi říkal ještě před podcastem, tak tam toho nebylo zas až tak moc, nebo bylo tam toho hodně, ale z těch témat právě zajímavých pro ty spotřebitele, tak tam nebylo zas až tak moc, takže spust. No, vlastně tam nebylo skoro nic. Třeba jako ten... Takže ten Google. No, jako loni třeba, když si vzpomeneš, tak Microsoft to měl třeba udělaný tak, že měl dvě prezentace nebo dvě keynote, jak se říká. A ta první, ta byla ta otevírací, tak ta byla aspoň trochu udělaná, takže tam řekl prostě něco trošku jako pro ty spotřebitele zajímavějšího, jo, nebo i pro nás prostě, pro tu novinářskou obec. Ale letos vlastně to sloučil nebo udělal to tak, že prostě měl jednu hlavní keynote a v podstatě od samého začátku Nadella tam mluvil o věcech jako je Azure, prostě cloud, umělá inteligence a všechny služby, které jsou nalepené kolem toho. Pak následovaly vlastně dvě další nějaký prezentace, tam si mohl jako vybrat, kterou z nich budeš sledovat, protože běžely souběžně a ty už podle všeho byly techničtější, to já jsem teda nesledoval. Rozhodně na té hlavní keynote jako neukazovali, myslím, pořádně žádný kód, jo, že to si jako nechali pořád jako až do těch dalších prezentací nebo potom do těch sessions na ty následující dny konference. No a v podstatě z té keynote jako o Windowsech se dá říct, že tam neříkali nic. Jestli se někdo těšil, že se dozvíme třeba něco o projektech jako Windows Light nebo tak, tak to jsme se teda nedozvěděli vůbec nic. Vlastně akorát pár novinek k Edge. To je v podstatě jedna z mála zajímavých věcí, co tam říkali pro nás zajímavých. Nebudu to nějak natahovat. Jedna věc v Edge, která tam bude, teda, a to se samozřejmě bavím o novém Edge, teda, aby nedošlo k záměně, tak připravují funkci, která se jmenuje kolekce, takže bude možný vybírat z webů nějaké jejich části, to můžou být označené kusy textů, články nebo třeba fotky a vy si to tam uložíte a pak s tím můžete nějak pracovat, což je hezký. Ale přesně jako jsem si říkal, když jsem tuhle funkci viděl, tak jakože to asi nikdo nebude používat. Já si myslím, že tyhle ty funkce to má třeba i Vivaldi, že nějaký jo, ukládání to poznámek. Říct, no, tohle. No, ale podle mě tohle nebude absolutně nikoho tankovat. Jo. Byla to moje... A mimochodem, já jsem dneska shodou okolností poslouchal jiný nejmenovaný podcast a tam v tom podcastu říkali přesně jako to samý. Takže si to asi nemyslím sám. A krom toho Microsoft má už docela dobrý řešení na podobné situace a to se jmenuje OneNote. A věřím tomu, že kdo chce si ukládat poznámky, tak je pravděpodobně chce ukládat tak, aby byly dostupné na více zařízeních, aby to nebylo spjatý s tou jednou instalací prostě prohlížeče. No, takže tak. Ale budiš. Pak se chystají implementovat do toho nového Edge nějaké možnosti nastavení soukromí s tím, že tam budou nějaké tři úrovně. Ta jedna, to je ta standardní, kdy prostě ten prohlížeč funguje tak jako dneska, ale pak tam jsou další dvě, kdy je možný omezit sledování na webu. Mě to hodně připomíná třeba právě Firefox, už jako několik verzí, no už vlastně hodně dlouhou dobu, několik měsíců nabízí něco podobného, že si tam vybereš nějakou úroveň ochrany proti sledování, je tam nějaká základní ochrana, což je takový ten kompromis, kdy se snaží vyblokovat známý sledovací prvky, ale zároveň se snaží prostě nebejt tak striktní, aby neomezili ty weby v jejich fungování, což se může stát, protože čím jako drsnější přístup máš k tomu blokování, tak tím se spíš stane nějaká chyba, že zablokuješ něco, co zablokovat nechceš, anebo zablokuješ něco, co chceš zablokovat, ale prostě ten web už to nějak narušuje. Jo, no tak třeba Safari ty sledovací skripty blokuje standardně. No, tak většina, nebo jako v podstatě žádný jiný prohlížeč to nedělá standardně, že jo? Nebo rozhodně ne, žádný větší. Takže tohle jako beru jako poměrně zajímavou věc svým způsobem, jako dalo by se říct jako malá revoluce v těch jako mezích tady toho zákona, ale zase jako je potřeba říct, že Microsoft prostě s tím svým prohlížečem dneska nemá žádný tržní podíl téměř, takže tohle bude velký podle toho, kolik lidí bude ten produkt nakonec používat, ale buď jako soukromí bylo vlastně jedno z těch témat, který Nadella zmiňoval, ta jeho keynote se jmenovala vlastně Vision, jako vize, ona to zas tak velká vize nebyla, ale tak jako opíral se o nějaký věci jako open source, právě soukromí, důvěra, bezpečnost, takže Microsoft se snaží tímhle směrem profilovat, což mě smysl dává, oni už to myslím tak trochu zkoušejí delší dobu, zkoušejí vlastně ukázat, že nejsou jako ten Google, že jo, nebo Facebook, že jsou prostě ta alternativa, která jde na věci jinak. Tak to je soukromí. No a potom ještě v tom Edge bude třetí věc, a sice oni v něm zpřístupnějí Internet Explorer, nebo respektive teda to vykreslovací jádro, že ten Edge potom se stane vlastně jako taková vstupní brána k tomuhle tomu. A myslím si, že ten důvod, proč to dělají, je docela zřejmý. Za necelý rok, tři čtvrtě roku, no už vlastně sám to krátí, už míň, skončí podpora Windows 7. A to znamená, že spousta firm začne právě teprve teď masově přecházet na pravděpodobně na Windows 10, nebo Microsoft si aspoň přeje, aby to bylo na Windows 10. Už jsme v této souvislosti viděli určitý kroky, zejména co se týče přístupu k upgradeování Windows, který byly zjevně udělaný pro to, aby ty firmy jako to víc akceptovaly tu myšlenku a koncepci Windows 10 a nebyly z toho tak zděšený. A tohle to s tím prohlížečem je docela jako hezký, svým způsobem chytrý trik, jak těm firmám vlastně říct, heleďte, vy tady to můžete používat, bude to pro vás bezproblémový, což bude, a zároveň je vlastně tím naučí používat nějaký nový prohlížeč s nějakou novou technologií, že jo, protože tam vlastně ten nový Edge má v sobě ten Blink, vykreslovací jádro. A zároveň prostě můžeš mít vedle sebe prostě jak web načtený v Blinku, tak nebo pomocí Blinku, tak tam budeš mít prostě ten režim Internet Exploreru a nebudeš se muset přepínat vlastně mezi dvěma různýma prohlížečema, což je, bych řekl, docela asi plus. A to je tak víceméně všechno, co stojí za zmínku. No, pak už jako mluvili jenom prostě ještě o virtuální realitě, tam vlastně oznámili něco jako, že Minecraft vznikne pro virtuální realitu, pro smartfony pravděpodobně teda, jestli jsem to správně pochopil. No ale tam jako nic dalšího moc nevíme a k tomu asi stejně není moc, co bychom řekli jinýho, než jako, že to je asi fajn, že to bude, no a... A tak no, takže to byl build, bylo to zaměřený na ty vývojářky a vývojáře, což jako je fair, dává to smysl, je to vývojářská konference a v minulých letech tím, že se jako na ně třeba v té hlavní keynote nezaměřovali tolik na tohleto publikum, tak jako svým způsobem to jako ani nebylo žádoucí, že jo, pro to publikum, takže asi dobrý, že to tak měli, ale nás to moc nezajímalo. No, no tou nejviditelnější nebo nejhlasitější novinkou, tak tam bylo asi to, že ve Windows 10 bude Linuxový jádro, což je ale zase taková jako novinka, ke který se 99,999% uživatelů vůbec nedostane. To je právě věc zaměřená hlavně na ty vývojáře, kteří tam potřebují mít prostě nástroje, které jsou v Linuxu a který nešli prostě rozeběhnout pod tím standardním prostředím, který tam je dneska, že jo? Protože dneska už tam můžou prostě běžet nějaké Linuxové distribuce, i ten software, ale neběží to prostě nad Linuxovým jádrem, ale nad nějakou jako vrstvou, která ta jako systémová volání překládá do toho jako jádra Windows, ale teď už tam bude přímo jako Linuxový jádro, no a tím by to mělo být jako nějak už ta kompatibilita zaručena v každém případě asi. Určitě říkali, že by se měl i zlepšit výkon samozřejmě a tak dále. No, což je zajímavý, že třeba na Foronixu, což je web, který se zaměřuje hodně na testování různých programů a služeb právě na Linuxu nebo srovnává to i právě s Windows, tak v minulosti dělal nějaký testy, kde ten stávající režim v desítkách tak jako v řadě případů byl jako rychlejší než ten nativní Linux. Jo. Na stejným železe, jo. Takže ne vždy, jako určitě tam kvůli tomu překladu, tak tam jako někdy docházelo k nějakým zpomalením, ale jako někdy, kde ta režie nebyla tak velká, tak tam to naopak bylo rychlejší, což je vtipný. Jo, takže vlastně Windowsy teda budou jako nejlepší. Linuxová distribuce. No. No, je to fakt bizarní, no, jako oni ten Linux začnou testovat už relativně zakrátko, hodí to potom na GitHub, což mám pocit, že jako kdykoliv Microsoft teďka něco jako novýho oznámí, tak všechno háže na GitHub a všechno je open source. Teď oznámili nějaký nový nástroje, který budou pro Windows vznikat, jo, jako pro pokročilý uživatele, taky to bude open source, protože všechno je open source. Jako svým způsobem je to prostě bizarní, jako když si vzpomeneš před pár lety, že to bylo všechno jinak, tak je těžký se z toho šoku vzpamatovat. I když už jsem to tady říkal několikrát, tak tohle to zase jako prostě poprvé v historii můžeme říct, že teda ve Windowsech bude přítomný Linuxový jádro a při hlavní vývojářský keynote stojí prostě šéf Microsoftu na tom pódiu a za ním tam je rozsvícený velký nápis prostě open source. Jo. Jako chápeš, toto je, jako to je masakr prostě. No. Kdyby Steve Ballmer byl mrtvej, tak se vtáčí v robě. No to... Já si myslím, že ten, jako jestli to viděl, tak ho museli odvíst někam, no, protože to je... To je to zajímavý, no. No a prosím tě, co ten Google, protože Google byl druhý, který měl velkou konferenci. No ale já bych mohl vlastně říct to samé, co jsi říkal ty. Jo. Google tak taky se, mluvil... Já jsem doufal, že to bude lepší právě. Google taky mluvil hodně o bezpečnosti a o tom, že jako nechce být jako Facebook. Neřekl to takhle konkrétně, jo. Ale mluví o tom, že prostě bezpečnost je pro něj priorita a jako řekli, co jako budou pro to chtít dělat. I když jako v jejich případně to může být trošku protimluv, protože zrovna minulý týden jsme se o tom vlastně bavili, že firmy jako Facebook nebo Google, které jsou založené na reklamě a na tom cílení reklamy, tak prostě jako jejich primární cíle jsou o tom člověku zjistit co nejvíc, že jo, aby mohli tu reklamu servírovat přímo na tělo. Takže jako tam to je někdy trochu proti sobě, ale jako budiš. A právě Google taky třeba do Chrome OS tak přidává podporu Linuxových aplikací, protože zase Chrome OS sice jako běží na Linuxu, na tom Linuxovým jádře, ale dost to jako maskuje. Ale zase pro ten Chrome OS nejsou žádný aplikace, že jo? Takže v minulosti tam přidal podporu těch androidovských aplikací. No a od letošního roku na všech těch nových Chromebookcích tak budou se dát spouštět i ty Linuxový, což zase je zaměřený hlavně na vývojáře, kteří tam potřebují prostě mít ty nástroje, které pro Android nebo pro Chrome OS nejsou, což jako je většina. No ale pro Chrome jako vlastně jsou aplikace, že jo? Jsou to ty webové aplikace. No jo, takže nejsou. No. Víš, jak to s tím je. No ale já bych teda se některým tím věcem vyjádřil trošku nebo zmínil to trošku podrobněji. Google vlastně přiblížil nebo představil třetí beta verzi Androidu Q, spolu s čím nějak připomněl ty novinky, které tenhle systém přinese. Bude to teda Android 10, to už taky potvrdil, nevíme ten název, což jako je každý... By nás nenapadlo, že to bude Android 10, když ten minulej byl Android 9. No, ale tak on tam má někdy ty desetinkový, že jo, názvy. Já to už docela dlouhou dobu nepoužil. No. Nepoužil, no, ale používal to v době, kdy jako skok mezi těmi verzemi byl větší než jako teďka. Teď fakt ty systémy jsou na takový úrovni, že, a to říkám jako u všech systémů, nejenom u Androidu, ale prostě u Windows, Macu, všude, že tam jako je vždycky problém přidat nějaký věci, jo, takže v tom Androidu Q, tak tam jako reagují na jako moderní trendy, takže to bude jako nativně podporovat ty skládací telefony, jo, takže ta podpora těch nějakého dynamického překreslování těch obrazovek, tak to prostě bude řešeno na systémový úrovni, aniž by tohle museli ti vývojáři u těch výrobců řešit sami. Bude tam podpora 5G sítí. Jedna zajímavá věc, která tam je a která může hodně změnit ovládání telefonu, tak je to, že se chce Google možná pomalu zbavit navigační vyšty, která byla s tím Androidem spjata už před těmi 10 lety, nebo kdy ten systém poprvé vyšel. A Google tam vlastně nasadí to, co už prostě třeba na iOS nebo dřív to měli jináčí systémy, že tam bude ovládání gesty, jo, takže prostě to jako tlačítko zpět, tak bude simulováno prostě tím táhnutím prstů zleva doprava, jo, když budeš prostě se chtít vrátit na ten seznam posledních aplikací, tak prostě táhneš jako zase prstem ze spodu nahoru a podobně, jo, takže bude to jenom volitelná věc, asi to nebude jako výchozí, možná třeba u nových pixelů to bude jako výchozí, nevím, ale jako to je zajímavá funkce. Tou další hodně, o který se skloňovalo, nebo o který se spekulovalo dlouho, tak je to, že tam Google konečně přidá tmavý režim, což vzhledem k tomu, že dneska skoro každý druhý telefon už má OLED display, který je na tu černou barvu nebo na ty tmavší odstíny jako dobře připravený, nebo líp mu to svědčí, je tam i nižší spotřeba a tak, tak to dává smysl. Takže tohle tam bude konečně. Dál tam přidají funkci, která se jmenuje Live Caption, což bude mít zase nějaký zásahy do různých aplikací nebo různých použití, protože ten systém bude umět v reálném čase veškerý zvuky, který tam v tom jako systému poběží, ať už to bude jako přehrávání nějakého videa nebo poslouchání podcastů nebo cokoliv, tak on to bude umět jako v tom reálném čase převádět do psaného textu. Jo, takže on by ti mohl jako v jakýmkoliv videu třeba automaticky tam do toho dávat titulky. A vzhledem k tomu, že ten hlasový engine Google je teďka na takový jako dost vysoký úrovni a pokud to bude poslouchat člověka, který tam jako nehůlá, tak jako my dva třeba, tak by to mohlo jako dávat fakt jako dobrý výsledky, což jako může se to hodit, nebo samozřejmě bude to vhodný pro ty, kteří jako třeba jsou neslyšící nebo mají jako nějaký takový handicapy, ale může se to hodit prostě kdykoliv i jako zdravému člověku. Já třeba sám si někdy na YouTube zapínám automatický titulky anglický, když se koukám na nějaký videa a mluví tam někdo hrozně rychle, tak prostě pomáhá mi to, když vidím i ten text, než když to neposlouchám. Jo, takže tohle, jako je, tohle mi přijde, jako, že to bude fajn. Ten systém zase bude rychlejší, nebo ten engine na to spouštění aplikací tak ho zase vylepší, takže tam ty apky budou startovat rychleji. Jo, bude tam spousta takových menších nějakých tweaků, ladění, nemá smysl tady se asi ovšem bavit, prostě bude to zase jako o kus lepší systém, než bylo teďka. Ale tou největší funkcí, alespoň pro mě, nebo nejzajímavější, nebo nejdůležitější možná pro budoucnost, tak je to, že Google ten Android Q bude zase nějakým způsobem modularizovat tak, aby ho mohli výrobci častěji nebo lépe aktualizovat. Respektive teď bude v takovém stavu, že Google tam bude moci části systému aktualizovat sám bez asistence toho výrobce, což doteďka vlastně nemohl. Že Google doteďka prostě vydal novou verzi systému nebo vydal nějaký pokyny k aktualizacím, nějak jako k bezpečnostním záplatám, ale potom prostě bylo na těch výrobcích nebo na operátorech nebo kdokoliv prostě do toho může kecat, tak aby to oni vlastně přijali a aby to implementovali do toho svého kódu, potom vydali nějaký nový firmware a poslali to do toho telefonu. Ale teďka už vlastně bude moci Google přes Play Store některé opravy nebo funkce doplňovat sám. On vlastně ten systém rozdělí do, nevím, teď myslím, že tam bylo asi nějak 15 modulů nějakých, který on může jako sám ovlivňovat. Vlastně on sice nebude moci ten jako systém upgradeovat, že z toho Qčka prostě na to jako Rko, nebo co to bude potom, to jako nebude moci udělat, ale některé ty části systému tak bude moci upravit, aby byly jako aktuálnější, rychlejší nebo bezpečnější, jo, protože jeden z těch modulů je třeba nějaký ten subsystém, který se stará o vykreslování médií, prostě o přehrávání videí nebo zobrazování obrázků, kde v minulosti byly takový ty největší bezpečnostní chyby, jo, že tam ten engine to nějak špatně interpretoval, prostě nějaký metatagy, které byly v nějakém videu nebo obrázku nebo MP3, a skrz to se tam vznikla nějaká zranitelnost, která potom jako dovolovala útočníkům třeba ten systém jako na dálku ovládat. Jo, takže tady tohle, pokud se tam taková chyba objeví, a jakože Google říkal, že 40% posledních oprav těch zranitelností, tak se týkaly právě tady těchto multimédií, tak tohle bude moci už opravovat on sám, aniž by musel čekat prostě než Samsung, Huawei a další tady těchto výrobci, tak než to prostě opraví sami. Takže tohle je asi jako velký krok k budoucnosti a třeba jednou v budoucnu jako se fakt někdy dočkáme toho, že tam bude tolik těch modulů, že to bude moci nakonec Google fakt celý aktualizovat sám a že ty nadstavby těch výrobců, že budou fakt jenom jako nějaký software, který ty se tam stáhneš a nainstaluješ prostě na ten základ od toho Google. No. Takhle by to bylo v mých očích asi pořád jako nejlepší možný. No. Google koupí Microsoft a implementuje do Androidu Windows Update. Ale jako Windows Update má jako zase že jo, svý problémy, to bych tady dokud netahal. Já věřím, že i Google tam bude mít svý problémy, ale prostě ten svět počítačů, kde máš nějaký otevřený hardware a máš tam prostě nějaký jednodušší vydávání různých ovladačů k těm zařízením. Tam je to prostě jako je tam větší variabilita sice toho hardwareu, ale prostě ten systém je pořád jako jednodušší než na těch mobilech, kde se to tam všechno drtí různě do toho nějakého Linuxového kernelu a tam jako vždycky to bude složitější asi. No. No tak jako asi se dá říct, že tohle slyšíme rádi, že to je minimálně krok správným směrem. Že? Jo, on jako po každý v těch velkých verzích teďka přidává jako takový funkce, že třeba v tom osmičkovém Androidu, tak od té verze tam je vlastně ten Project Treble, který zase nějakým způsobem ulehčil to vydávání upgradeů nebo aktualizací těm výrobcům, jo, že oni prostě nemusí čekat, než Qualcomm a ti zase, co vyrábí ty třeba ty konkrétní čipy, tak nemusí čekat na ně, než to odladí, jo, že prostě tam ty vývoje systému a těch jako vrstev pod tím, takže můžou probíhat jako současně a nezávisle na sobě. Jako Google tam dělá kroky s správným směrem, ale jsou to prostě kroky, které bychom rádi viděli, že kdyby se staly už třeba před 5 lety nebo dřív, jo, že dneska už bychom rádi byli dál, ale bohužel. No. Jo. A jinak bych ještě nesouhlasil s určitým tvrzením, který si předtím říkal, jakože ten Google vlastně nemá možnost ten Android aktualizovat vůbec dneska nebo neměl, ale vlastně jako on částečně už ten Android aktualizovat mohl i dřív skrze Play Store, a to se ale bavíme primárně o aplikacích. Jo, jo. A nebo třeba včetně mezi těma aplikacema je zamíchaný i třeba takový ta komponenta WebView pro zobrazování webů, což můžou využívat různé aplikace potom na úrovni toho systému. Tak jo, tam tohle to taky bylo děravý, tam taky mohly o tam tu právě vznikat nějaké nepříjemnosti nebo nějaké zranitelnosti právě se zásahem do toho systému někde hluboko, takže jo, to máš pravdu. A to už nějakou dobu se dá aktualizovat přes ten Google Play, takže Jo. On právě už to je taky několikaletý proces, kdy on právě ty aplikace nebo nějaký služby, které běžely přímo v tom Androidu, tak je od toho systému oddělil a teď je aktualizuje sám přes ten Play Store. Jo, to máš pravdu. On vlastně i v minulosti říkal, že by mohl skrz ten Play Store distribuovat i ty klasické jako záplaty, ale jako k tomu nikdy nedošlo, takže tam asi byl nějaký zádrhel. Možná to bylo něco politického, že se nepohodl s těma výrobcema, nebo těžko říct. Ne? Je to možný. No, on jako vždycky u toho říká, že on spolupracuje s těmi výrobci, ale zase jako těch výrobců je 1000 nebo kolik, nebo víc, jo, takže jako zase nedomluví se všemi. Jako těžko říct, co tam funguje za politika. No a prosím tě, jako Microsoft měl takový zajímavý zahájení tý svých keynote, že tam přišli dva takový starší pánové v divných košilích a v divných botech, měli na hlavě nějaký ty VR headsety, a předváděli, jako, jak oni vidějí nějakou virtuální realitu kolem sebe, a vlastně samozřejmě my jako ostatní, co jsme se na to dívali, tak jsme žádný headsety neměli, takže jsme jenom viděli dva pány, jak tam stojí a něco říkají asi minutu, a pak se tomu zasmáli, že to jako je vtipný hrozně, jak my to nevidíme, a šli pryč. Měl tam Google taky nějaký takový jako vtipný scénky? Hele, to nevím, protože jsem tu konferenci neviděl ze dvou důvodů. V minulosti to bylo nekoukatelný, protože to obvykle trvalo asi 4 hodiny, nebo pocitově, jako to takhle bylo dlouhý. Jo, oni tak v minulosti to třeba rozdělili do několika dnů, že měli jako třeba 2 dny po sobě 2 velké keynote, jedna, která se týkala mobilních systémů, a jedna jako webu nebo Chromu, ale potom oni to začali spojovat dohromady. A bylo to potom fakt hrozně dlouhý a už to bylo jako nesnesitelný, takže to je jeden důvod. A druhý důvod je, že jsem zrovna už prostě nebyl doma, jo, vycházelo to den před tím svátkem. Já jsem byl na oslavách a tím jsem prostě dělal přednost před nějakým Googlem, no, takže jsem byl ušetřený toho a dokoukával jsem ty věci zpětně, nebo respektive neviděl jsem tu keynote, jsem si přečetl jenom ty jejich příspěvky na blozích a těch vývojářských release notech a tak. Ale já si, člověče, upřímně myslím, že to fakt jako stačí, protože dívat se na tu keynote, to je, mně to už taky dneska přijde jako víceméně ztráta času, protože v tom blogu oni ti stejně napíšou to důležitý, a jako ta keynote je fakt nekonečná. No. Jo, jako to video je dobrý v tom, že ti to ukáže ty věci, jak to funguje, prostě jako když už tam má něco spustitelného, něco hmatatelného, ale taky vždycky raději konzumuju text, než prostě koukat na nějaký video, který mi toho řekne míň a za další dobu, než já bych si to přečet. No. Právě. A samozřejmě ono taky často to je tak, že oni řeknou něco v tom videu, ale jsou to neúplné informace, a stejně jako ty detaily mají napsaný třeba až pak někde právě na tom blogu v nějaký tiskovce nebo někde, takže. Tak máme za sebou Google I.O. a Keynote, to je Keynote Microsoftu a všechno, a tak to je dobrý, ne? Jo, no, ale to jako nejsou všechny novinky, já jsem zmiňoval. A já myslel, že už jsi skončil. A to jako jsem myslel špatně. Říkat. No, Ježiš. Tak tohle se týkalo jenom Androidu, respektive Androidu se budou týkat ještě další věci, Protože další funkcí, kterou tam představili, je, nebo ta se jmenuje Live Relay. Je to něco vlastně podobného jako ten Live Caption, a tady jde o to, že ty budeš moci s někým telefonovat, aniž bys mluvil. Jo, že pokud někdo zavolá a ty mu ten hovor nemusíš pověsit, ale můžeš ho jako přijmout, ale nemluvit, ale můžeš tam psát a té druhé straně to bude mluvit, že jo, to, co ty napíšeš. A zároveň to, co ona bude mluvit, tak tobě se to bude jako překládat do toho textu. Což zase může to mít nějaký výhody i pro prostě zdraví uživatele, že jo, že prostě najednou fakt ten hovor nějak potřebuje přijmout, nebo nechce mu prostě posílat potom nějaký jako textový zprávy, chce to jako vyřešit tady tímhle způsobem, ale zase asi primární využití bude pro ty lidi s nějakým jako sluchovým handicapem, že jo. Jo, to určitě. Takže fajn. A prostě víme, že fakt Google s tím přepisem textu na hlas a naopak jako má velké zkušenosti, funguje to dobře. Funguje to dobře i v češtině, byť třeba ten jeho asistent ještě pořád v češtině není a nevypadá to, že by byl v blízké době, i když to ještě loni sliboval. No a vlastně toho asistenta, nebo k tomu asistentu se váže další nová funkce. Asistent bude moci konečně snad asi běžet offline. Jo, doteďka to byla věc, která jako striktně vyžadovala připojení k internetu, protože Google říkal, že ta data, která slouží právě k tomu hlasovému rozpoznávání a nějakým těm interpretacím těch příkazů nebo těch dotazů, který ty dáváš, takže prostě někde v cloudu tak zabírají asi 100 GB, ale Google to dokázal zmenšit tak, že to má prostě pod 500 mega, což už je velikost, kterou prostě můžeš uložit do toho telefonu, aby to běželo lokálně, což je za prvé dobrý, že ti to nebude žrát ta data, když to budeš používat, a za druhý to má zrychlit zase, nebo zkrátit ty latence a zrychlit tu komunikaci nebo ty odpovědi prostě asi desetinásobně, alespoň co říká Google. Jo, takže když ty si na toho asistenta na něco zeptáš nebo mu dáš nějaký příkaz, tak to provedení potom bude rychlejší, což je dobrý, že jo? Co to asi chceš? To asi jo, i když zas myslím, že třeba v USA jako je ta otázka, že to konzumuje data, jako až tolik netrápí, ale vždycky je výhoda, když to může běžet i offline, prostě když to připojení někdy vypadne, což se stává i v Americe určitě, tak jako proč ne, no. Třeba ve Stars Hollow si myslím, že mají dost blbý připojení, říkala Rory. Jo, no jako já jsem vždycky rád za každou věc, co funguje offline, aniž by to muselo být online, takže... No, prosím tě, jako co si myslíš o tom, že jako 100 GB jako zkomprimovali na 500? Nezní to podezřele? Nezní to podezřele, no, tak jako u těch 100 GB tam se na to nabalovaly asi nějaký jako historický různý věci, který prostě doteďka nikdo neřešil, jenom se tam pořád prostě něco k tomu jako lepilo, když to řeknu fakt takhle prostě. A těch 500 mega už je prostě optimalizovaných a už prostě vidí jak na to, když tady s tím pracuju prostě tolik let. Jako nevidím do toho, prostě neřekli tady k tomu žádný detaily, ale jako docela bych tomu věřil, no. OK. V minulosti vlastně byly větší i ty knihovny, které se staraly o to ten přepis textu na hlas, jo? Nebo jako tu hlasovou syntézu, byly taky velký a dneska už jsou jako, to jsou malý balíčky, které si stáhneš do mobilu a funguje to tam, takže tady tohle mohli taky zlepšit. No a vlastně tady toho asistenta nebo toho rozpoznávání textu nebo hlasu, tak se týká další věc. Oni vlastně na loňský IO představili funkci, která se jmenuje Duplex, a to zase bylo... Nebo spočívalo to v tom, že ty si mohl, nebo třeba si chtěl objednat někde, nebo chtěl si objednat k holiči, nebo rezervovat si místo někde v hotelu, ale nechtěl si telefonovat, buď se stydíš, nebo jsi byl nakažený, nebo prostě můžeš mít nějaký jináčí hloupý důvod, ale ty jsi to mohl říct tomu asistentovi a ten asistent to vykonal za tebe, jo, takže... Jo. Vlastně robotický hlas zavolá někde na nějaký paní a ta to za tebe vyřídí, nebo naopak prostě zase někde v tom hotelu, tak můžu mít nějakého robota, který tady tohle zařídí za tebe. Jo, prostě ten jako robot by mohl fungovat obou straně. No a teďka představili další věc, takovou evoluci tady toho, a je to Duplex, který bude fungovat v prohlížečích na webu. A tam jde zase o to, že ty budeš moci tomu asistentovi říct, ať ti objedná nějaký zboží v e-shopu, nebo objedná nějakou letenku, nebo nějakou vstupenku někam. A on by měl prostě na stránce vyhledat ty patřičný formuláře nebo položky, které ty chceš jako koupit nebo objednat, naházet to někde do košíku, nakoupit to za tebe, vyplnit tam prostě platební kartu a adresy a tyhle věci a objednat to. Což zní jako velký sci-fi, já věřím, že tohle jako může fungovat, ale nejsem si jistý, jak moc tam bude třeba jako zásahů ze strany těch jako tvůrců těch e-shopů nebo těch rezervačních služeb a jak moc tohle bude automatizovatelný na straně toho Google, ale tohle už mi jako přijde docela nebezpečný, jo, že aby Google, jako ty mu to sice sám řekneš, jo, takový příkaz, že chceš, aby to udělal a asi to poslední slovo tam možná budeš mít ty, že tam něco schválíš, ale pořád mi to přijde jako takový, že když už tam bude za tebe on něco objednávat, že to nemusí být úplně jako dobrý, bezpečný a nevím, jako nerad bych, aby Google tady jako za mě jako někde něco utrácel. Nebo nejenom Google, kdokoliv jiný, že jo. Budoucnost nás určitě naučí, že jsme se spletli a že, nebo že tomu nerozumíme. Jo, jako rozhodně prostě to chcou. V budoucnu a že budeme mít všichni jenom chytrý hodinky a těm hodinkám řekne, že ti prostě já nebudu mít hodinky. A ti koupí rohlíky a oni ti to potom dovezou, tak jako to bude dávat smysl. Jako zase tady tyhle věci, jako tyhle příklady použití asistentů, tak jsou to právě jako takový ty use case, který jsou jako atraktivní a který jako docela i dávají smysl, jo, v řadě případů, ale já jsem, jako mám i obavy, jo, někdy tady z těchto věcí, jo, bohužel. A tak já myslím, že jako v tomhletom hodně třeba aktivní je i ten Amazon, konec konců se svým asistentem nebo asistentkou, co on to má, Alexa. Jo. No tak zase, protože Amazon, jo, je ten největší e-shop obchod, a no. On chce prodávat a no. Chce to, ten nákup zjednodušit, takže jako dělá takový věci. No vlastně v minulosti, a už to myslím zrušil, ale měl nějaký tlačítko, který ty si naprogramoval, tak aby když ho zmáčkneš, že ti to jako objedná a nechá ti to poslat domů nějaký zboží, že jo. No, že tam prostě jako budeš mít jedno tlačítko na toaletní papíry, jedno tlačítko na, já nevím, prostě cokoliv jiného, ponožky, vždycky to zmáčkneš a objedná se ti to, což je vtipný. Jo, jako tady v tomhle nakupování a objednávání si myslím, že ten Amazon bude dál, protože na tomhle má, prostě na tom on, že jo, stojí, na tom nakupování Google tady bude spíš jenom vystrkovat ty rušky, no. No, dobře, a tak to je náš strach z budoucnosti. A no, ještě jedna věc, nebo možná dvě. Tak ty jsi mluvil o tom, že Microsoft tam měl nějaký demo s virtuální realitou nebo rozšířenou realitou. Tohle vlastně má i Google, který rozšířenou realitu donese i, nebo přinese i do vyhledávače. Takže ty si na mobilu vyhledáš jako cokoliv a pokud k tomu Google najde nějaký 3D model, tak on ti ho potom zobrazí na mobilu v té rozšířené realitě. Jo, prezentoval to na příkladu, že si vyhledáš nějaký zvíře, nějakýho žraloka, nebo co to tam měl, který, že jo, nějaký ty wikipedický informace ti řeknou, že je prostě 10 metrů dlouhej, což ty si jako nemusíš jako představit, že jo, kolik to je 10 metrů, nebo jak je to velký prostě ve srovnání s autem, ale v té rozšířené realitě, tak tam jako už si to představíš, protože už to tam bude jako zasazený do toho reálního prostředí. Jo, jo. Což jako je dobrý, ne, že bys to používal každý den, bude to spíš takový demo, který ukážeš doma, jako co dneska všechno funguje a asi to jako takhle k ničemu nebude, ale Google pro tohle asi bude mít i nějaký komerční využití, protože tam je co naznačoval, že by tohle se dalo používat v e-shopech, tam, kde už prostě mají nějaký 3D modely těch produktů, tak ty bys si mohl vyhledat nějakou skříň, židly, boty nebo cokoliv si prostě nakupuješ online a chtěl bys to třeba vystavit někde doma, takže takhle bys to mohl rovnou už jako testovat prostě v té domácnosti, jak by to tam jako vypadalo nebo tak. Což jako je věc třeba, jako už to funguje, třeba IKEA něco takového už má přes tu jako svoji aplikaci, ale něco podobného a univerzálnějšího by prostě měl i ten Google přímo ve svým vyhledávači. Jo, což opět je směr, který se dá očekávat a tohle bude si růst jako, nebo bude to přicházet na nás odevšať a docela to dává asi smysl, že? To jo. Takže, OK. No a poslední věcí, kterou bych to uzavřel, a která právě byla tou jako překvapivou, jak jsem říkal v úvodu, tak je to zaměření na tu vyšší bezpečnost a toho celého ekosystému Google. No, já bych ti do toho ještě skočil, protože ty jsi předtím mluvil hodně o bezpečnosti, ale přišlo mi, že často jako myslíš soukromí a myslím si, že to jako nejsou úplně synonyma, tak jestli bys to mohl nějak jako přiblížit, co teda vlastně. No, jako já to považuji za hodně příbuzný témata, protože zase jako zabezpečuješ soukromí, že jo? No jako jo, souhlasím, že je to příbuzný, ale zároveň furt jako bezpečnost pro mě ještě neznamená automaticky soukromí asi teda. Jo, no on tak jako myslí obojí, jako mluvil teda primárně o té ochraně těch osobních dat, teda o tom jako ochraně soukromí, ale já jsem to prostě jako ve svý hlavě spojil s tím s tou bezpečností. Například to, že v Androidu už od toho Qčka, tak vlastně ve všech těch systémech i v low-endových telefonech, tak už bude povinná povinný šifrování úložiště, což do teďka nebylo, bylo to jenom v nějakých těch high-endech, ale teď už to bude povinný všude, což zase je prostě asi věc, která týká se to bezpečnosti i toho soukromí, že jo? Pokud ztratíš telefon a někdo ho dostane do rukou, tak prostě bez toho nějakého znalosti nějakého toho hesla kódu, tak se prostě k těm datům nedostane, aby to rozšifroval. Ale Google právě hodně mluvil o tom, že už jako dneska na tu ochranu soukromí dbá a že ty si tam v těch účtech můžeš všechno nastavit, všechno si tam jako zobrazíš, co Google s těmi účty dělá, ne s účty, s tím tvým účtem, ale s tím jako daty na tvým účtu, co on všechno dělá, což jako je pravda, ale v řadě případů i po těch jako několika zjednodušeních, který v posledních letech udělal, tak pořád ta zpráva soukromí je tam podle mě hrozně složitá a jako nečitelná, jo? Že tam máš těch možností takovou spoustu a je to tak jako rozdrobený do několika různých menů, že jako není jednoduchý se v tom vyznat. A myslím si, že když se v tom nevyznám já, který jako v tomhle oboru žije, tak nějaký jako Franta z Horní Dolní, že jako vůbec nepobere, co tam ty položky znamenají a jak by to mělo fungovat. Což zase Google říká, že na tomhle jako chce zapracovat a že tohle bude chtít furt přibližovat těm lidem, aby prostě nebyl za tu zlou firmu, která jako zneužívá ta data, ale že jako chce dát těm uživatelům na výběr, jo. On vlastně teďka chystá nějaké nastavení automatického mazání dat, takže veškerou tu svoji aktivitu, kterou on shromažďuje, kterou děláš na webu nebo na mobilu, tak ty si můžeš nastavit, že ta data bude po 3 měsících nebo roce a půl zapomínat. To samé v budoucnu půjde nastavit třeba pro to sledování polohy. Jo, to je taková jako věc, o které se mluvilo v minulosti, že Google vlastně sleduje, kudy ty chodíš. Tak ty si to sledování můžeš vypnout, můžeš ho zapnout, nebo můžeš si smazat ty předchozí věci, ale jako nebylo nic mezi tím. Ale právě v budoucnu taky bude ta možnost, že po těch 3 měsících nebo těch 18 měsících, takže ta lokalizační data se budou taky mazat automaticky. Zase, nemusíš to nastavit, můžeš si to nastavit, jak to prostě tobě bude vyhovovat. No, já se bojím jenom vlastně toho, že jako, jak už si naznačoval, tak jako Franta se hlavně ani jako nedokliká k těm volbám na to, aby jim rozuměl. No tohle bych chtěl jako nastavit. Nějak zjednodušit, že jo, nějak jako polištit, což jako nevím, jo, že jak on právě toho shromažďuje tak moc, tak jako to nejde, že jo, úplně jako se skupit nějak, nevím. No mně právě jako přijde, že aby to bylo přístupný, tak by vyloženě muselo to být tak, že třeba já nevím, ty si otevřeš Gmail a tam prostě někde přímo v tom uživatelském prostředí Gmailu bude jako nějaká rychlá předvolba, jo, jako číst maily, nečíst maily, jo, když to zjednoduším. A to si myslím jako, že Google neudělá nikdy. Ne, on to bude vždycky někde schovávat tak trochu bokem a prostě většina lidí se k tomu stejně nedokliká a vykašlou se na to a bude vlastně sledovat. A tím pádem ten pojem jako chráníme vaše soukromí bude z jeho strany asi trochu vyprázdněný. No jestli jsem to dobře pochopil, tak oni teďka chtějí přímo to nastavení ochrany soukromí integrovat do toho menu, když prostě klikneš na tu ikonku, kterou máš někde vždycky v rohu té aplikace nebo toho webu. Takže když na to klikneš, tak tam prostě někde bude něco jako nastavení soukromí nebo něco takového. Jestli jsem to dobře pochopil, takže taková zkratka by tam měla být, což jako je asi fajn. Ale zase pořád tam těch položek a ten jejich popis bude jako takovej složitý, že fakt si pořád nemyslím, že by ten Franta to nějak pochopil. No. Že ideální by bylo, kdyby tam bylo něco jako, chceš, aby tě Google sledoval? Ano, ne. Jako jedinou takovou položku, univerzální pro všechny služby a tím by to bylo, no. No, přesně, no. Tam ještě pak teda otázka, jako jestli budu mít tu zkratku, tak to by bylo dobrý, je otázka, jestli to bude jako zkratka do nastavení v těch aplikacích, nebo jestli tam bude právě přímo nějaký jako přepínač, kterým jako to sledování eventuálně vypneš. Ne, přepínač ne, to bude zkratka do nějakého nastavení, někde do nějakého menu dalšího. No, tak dokonalý to asi nebude, jako... Jako dokud Google v business bude stát na tom sledování vlastně, což jako stojí. Oni se samozřejmě snaží diverzifikovat, to je potřeba říct, že samozřejmě jako ta firma vždycky se snaží diverzifikovat, aby nebyla závislá na jednom zdroji, což jako není nikdy zdravý, ale zároveň pořád jako platí, že to vyhledá, nebo jako reklamy, teda to je největší příjem peněz, že jo, pro ně, takže... Jo, ukázali to vlastně nedávný hospodářský výsledky, kde prostě pořád z té reklamy jim jde naprostá většina příjmů a to, že oni mají prostě nějaký jako peníze z poskytování cloudu nebo z prodeje mobilů nebo služeb nebo nějakých jiných zařízení, to je prostě úplně jako nic, že jo, proti tomu, té inzerci. Jinak oni vlastně k tomu sledování ještě řekli, že chtějí nějakou ochranu proti tomu fingerprintingu integrovat taky do prohlížeče, takže by ty různý webové skripty tě jako neměly sledovat napříč různými weby, což zase je věc, kterou dělá Google, když kvůli těm reklamám, tak jako nevím, jak moc tohle bude kompatibilní s těmi jako jeho reklamními věcmi, jako netuším, jak tohle vyřeší. Jo, nebo chce přidávat ty anonymní režimy i do dalších aplikací. Jo, dneska to máš třeba v Chromu, že když nechceš, aby ten prohlížeč si ukládal to, co ty navštěvuješ, nebo co na těch webech děláš, a má to nejenom Chrome, že jo, mají to všechny ostatní prohlížeče už dneska, tak tohle chce implementovat i do map, takže ty v těch mapách, když budeš hledat nějakou polohu nebo navigovat se někam, tak taky prostě se to nebude ukládat, pokud nebudeš chtít. A myslím, že už to snad má i na YouTube, že má YouTube nějaký anonymní režim, aby se ti tam neukládala historie těch videí nebo tak. Je to tak. Což právě jako na YouTube mi tohle hrozně sere, že já se podívám na nějaký video, třeba i náhodou na něco kliknu, a potom, když jdu na hlavní stránku, tak na základě toho jednoho blbýho videa, který jsem viděl v podstatě omylem, tak najednou mi to tam doporučuje spoustu jako dalších věcí, které jako mě nezajímají, že jo? Jo, jo. A vůbec ty doporučovací algoritmy jeho jsou jako docela peklo. Mm, to jo, no, to souhlasím. Já to teda aspoň se snažím řešit tak, že na tom YouTube třeba mám vlastně furt vypnutý to zaznamenávání historie. Jo. Jo, že se to neukládá tam nikde, ale samozřejmě ta služba stejně do nějaký míry prostě mě něco začne, jak říkáš, na hlavní stránce ukazovat za typ videí. No to právě jsem tam jako to jako zakázal to sledování historie nebo něco takového, ale potom to nemělo podle čeho doporučovat a jako ukazovalo mi to asi nějaký jako trendy, které jsou jako lokální někde v Česku, takže mi to doporučovalo prostě takový ty český youtubery, který zaprvé ani neznám a který, když jsem se podíval, tak jsem se styděl za celý svět, jo, co to je za lidi. Takže to taky jako nechci, že jo. No mně přijde, že jako i když mám vypnutý to zaznamenávání historie, že mi to stejně doporučuje něco na míru, ale nejsem si jistý, jak to dělá, jo. Možná to dělá prostě na základě toho, že sleduju nějaký kanály, tak možná podle toho, no. Nevím. No, buď jak buď, já si myslím, že aby jako ten pojem jako chráníme vaše soukromí nebyl tak vyprázdněný u toho Google, tak oni by měli nastavit defaultně to automatické mazání dat, o kterém si předtím mluvil, že tam tu možnost dají. A kdyby prostě ve výchozím stavu fakt jako všechno tak nějak jako pravidelně mazali po nějaký rozumný době, tak to by bylo, si myslím, nejlepší. No oni říkají, že jako ve výchozím nastavení, že ti jako nesledujou ani, že třeba tu historii polohy, že tam, jo, že tam aktivní není, zajímavý. Ale jako mi se to úplně nezdá, jo, že... To se mi taky nezdá. Když vždycky to bylo nastavení zabrousím jakýhokoliv, tak vždycky tak mám jako pocit, že mi to jako nutí to, abych si tam jako pozapínal ty věci a navíc vlastně v loni to bylo, že ty evropské spotřebitelské organizace tak podaly i stížnost k těm jako místním úřadům na ochranu soukromí nebo osobních dat, údajů. Tak to se týkalo právě toho, že Google si to vyloženě vynucuje, že to právě schválně zesložituje to nastavení soukromí a že na ty různé položky v nastavení váže i funkce, které s tím jako nesouvisí, že tě prostě nutí, aby ty jsi tam zapl nějaký sledovátko, aby si mohl používat funkci, která jako nemá s tím vůbec nic společného, jo, takže. No a je pravda, že v Evropě s GDPR teďka už to může být jiný příběh, jo, protože tam fakt potřebuju od tebe souhlas ke všemu zvlášť. Ale v tomhle jako nemám obavy, já myslím, že Google v těch podmínkách vždycky jako psal, co s tebou jako dělá a nedělá, jo, že já myslím, že jako tohle vyloženě neporušuje, akorát, že prostě je jako v tomhle extrémní, v tom jako co všechno chce sbírat a co s tím jako dělá. Ale že by tě o tom neinformoval, to jako se mi jako nezdá, jo. No to asi ne, ale zároveň já jsem o tom psal, je to nevím pár měsíců, že vlastně ne, už teda ani si teď nevybavím, kdo přesně jako na to přišel, ale někdo podal nějaký právě podnět jako stížnost na Google, že při registraci účtu na Google, takže oni přesně dělají to, co nemají, že jak jsem říkal, oni by si měli vyžádat povolení ke všemu zvlášť a oni nějak jako ty věci stloukli jako do sebe a zase tam jako přidali nějaký paušální souhlasím se vším jako víceméně, jo. A navíc to bylo někde, myslím, skrytý v tom dialogu a ve výchozím stavu označený a přitom ten systém má být opt-in, jo, to znamená, že nic není označený, ale pokud ty chceš, tak si tu předvolbu sám označíš. Takže jako tam asi bylo jasný, že Google zkouší nějaký hranice toho, co mu ještě projde a co mu neprojde. No. No a tak to je asi tak všechno. No, tak my si tady žijem. Dobře, a máš tam ještě něco teda k tomu Google I.O. nebo? Ale asi ne, jako těch novinek tam bylo víc, budu to pokrývat asi na webu, možná ještě snad příští týden, protože tam jako byly takový drobky, o kterých se nevyplatí mluvit v podcastu, ale jako o kterých stojí si za to jako o tom přečíst, co nás čeká a nemine, ale teď už bych asi neřešil nic. A myslím, že to byl vlastně takový husarský kousek od nás, že jsme mluvili o dvou velkých konferencích a vešli jsme se prostě do 3/4 hodiny, což je... No, skoro. No, skoro, no. O, je to divný, protože já jsem Microsoftí build schrnul během 10 minut a ty se tady vykecával pomalu další půl hodiny o tom Google I.O. To je nějaký nepoměr, člověče. Tak Google tam měl víc těch jako spotřebitelských věcí než Microsoft. Microsoft je dneska jenom cloud. Ty jsi moc měkký na ten Google, podle mě. Ale jo, tak jako mně se některé věci, co tam představili, líbějí, i když jako jasně byly to jako drobnosti a já třeba před tou konferencí, já se přiznám, že jsem vlastně Google I.O. nesledoval, nebo i před tou konferencí jsem si prostě říkal, jako, že to nebudu sledovat, že jako tam nebude nic zajímavého. Prostě víme, jak to s těma velkýma konferencema v posledních letech je. No. Malinko jsem se spletl, něco jako tam bylo trošku u toho Google. Třeba lepší aktualizování Androidu je fajn, ovládání gestama je fajn, protože ta navigační lišta mě tam štve, že tam je, zabírá místo, takže se těším na návrat k Palmu třeba jako svým způsobem trošku ideově. Takže bude to fajn a tak asi bychom se mohli s tímhletím rozloučit a zase se sejít příští týden. Co ty na to? Já na to říkám, že to je dobrý nápad. No, fajn. Tak čau. Čau, za týden.